Vi befinner oss nå I ABC Platestudio I Oslo sammen med produseren og manager Laurent Kongas Gunnarsen. Velkommen til studio. Takk for det. Og Kongas Gunnarsen altså mannen som har lansert popartister som Søstrene Bjørklin, Brødrene Karamazov, Gro Anita Grønn, Rolling Bones, Barbro Strøsand, Dag Spontan, Sammy Davis Senior og Elvis Prøysen. Men Gunnarsen, Elvis Prøysen og Elvis Presley, likheten jo mildt sagt påfallende. Ja, altså det en gimmick som vi har, ikke sant? Vi håper da at publikum skal tro at det trykkfeil, og så kjøper de platene våre. Jaha, jeg forstår. Men nå har de funnet på noe helt nytt, hører vi. Ja, jeg har nå I min stall verdens beste gruppe for tiden, nemlig The Three Men. The Three Men, verdens beste gruppe for tiden, det den vel ikke. Nei, det den vel ikke, men den heter det. Heter hva? Gruppens navn altså verdens beste gruppe for tiden, nemlig The Three Men. Det var da et langt og vanskelig navn. Ja, men det selger. Akkurat nå vi ferdig med å spille inn gruppens første LP. Og hva det da? Det låten som for tiden ligger på førsteplass på samtlige hitlister I verden, nemlig Skivisa. Men hvordan kan den ligge på alle hitlistene når den enda ikke gitt ut på plate? Nei, altså den heter som for tiden ligger på førsteplass på samtlige hitlister I verden, nemlig Skivisa. Det skal forresten være med en film også. I en film? Hva heter den da? Den heter Som vant 7 Oscars og førstepris I årets Cannes-festival. Det var en merkelig titel. Ja, men den selger. Ja, kan vi få høre den sangen da? Selvfølgelig, jeg skal koble inn studioen et øyeblikk så. Skal han dy og annonsere I platesangen det? Åja, jeg forstår. Jaha, da får vi altså høre verdens beste gruppe for tiden, nemlig The Three Men, med låten som for tiden ligger på førsteplass på samtlige hitlister I verden, nemlig Skivisa, fra filmen som vant 7 Oscars og førstepris I årets Cannes-festival. Yes. Jeg trodde ikke Skivisa med verdens beste gruppe for tiden, nemlig The Three Men, låt så bra. Det høres mer ut som vår musikalske gjest I Studio B, Alex, det med Losing Hand. Altså, det deres musikalske gjest I Studio B. At de påstår at det verdens beste gruppe for tiden, nemlig The Three Men, det bare en sånn gimmick, det vet du. Men det jo ren løgn, jo. Ja, men det selger.